4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 kwietnia, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Co i jak zmienić w szkołach? Dziś na Stadionie Narodowym dyskusja o oświacie. Wieczorem decyzję o zawieszeniu strajku podjęło Forum Związków Zawodowych. Wcześniej zrobiło to ZNP. Nawet kilkanaście godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Piątce na obwodnicy Szubina. Po wypadku z tira wydostała się tam bardzo toksyczna substancja. Za 3 godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się okrągły stół na temat sytuacji w oświacie. Weźmie w nim udział premier, politycy, także opozycji, nauczyciele, rodzice, eksperci i samorządowcy. Nie będzie działaczy ZNP i Forum Związków Zawodowych. Jakie dokładnie będą tematy, jak będzie przebiegała dyskusja, o tym nasza reporterka. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że debata to szansa na zmianę systemu oświaty. Okrągły stół, czyli możliwość dogadania się, kompleksowego przebudowania systemu edukacyjnego. Jak powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, obrady rozpoczną się od wystąpienia premiera. Po szefie rządu głos zabierze wicepremier Beata Szydło. Następnie przewidziane są wypowiedzi nauczycieli, uczniów, ekspertów i polityków. Później, jak mówi minister Michał Dworczyk, zebrani podzielą się na 4 stoliki. Jeden dotyczy jakości edukacji, drugi będzie dotyczył ucznia w systemie edukacji, trzeci nauczyciela w systemie edukacji i czwarty pod stolik Nowoczesna Szkoła. Udziału w okrągłym stole odmówiły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Solidarność Oświatowa wystąpi w roli obserwatora. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wczoraj ZNP ogłosiło, że w sobotę zawiesi trwający od 8 kwietnia ogólnopolski strajk. Szef związku Sławomir Broniarz podkreślał, że nauczyciele czekają teraz do września na ruchy ze strony premiera i konkretne propozycje. Wieczorem taką samą decyzję o zawieszeniu strajku podjęło Forum Związków Zawodowych. I tę decyzję chwalił w salonie politycznym Trójki Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. ZNP podejmuje suwerenne decyzje. Ja bardzo się cieszę, że ta decyzja jest odpowiedzialna, bo gdyby nie decyzja ZNP, to mimo tej panicznej ustawy nie byłoby komu sprawdzać prac, nie byłoby komu być na egzaminach maturalnych ustnych. Borys Budka dodał, że dla dobra dzieci dobrze, że strajk został zawieszony, bo rząd i tak nie zrobiłby już nic dla nauczycieli. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka mówiła rano w Polskim Radiu, że ma wrażenie, iż szef ZNP musiał zawiesić strajk. Bo nauczyciele odchodzili od tej formy strajku, która była formą szkodzącą uczniom. Było to branie maturzystów na zakładników. Wcześniej taka była próba z gimnazjalistami i ósmoklasistami. Strajkujący nauczyciele domagali się podwyżek wyższych od tych, które proponuje rząd. W serwisie kolejny temat. Prawie 100 strażaków walczy z pożarem w garbarni w Gorczynie Włódzkiem. Nie ma osób rannych, ale sytuacja nadal nie jest opanowana. Ogień w zakładzie przetwarzającym skóry pojawił się nad ranem. Jak informują strażacy, zawalił się dach budynku o powierzchni 70 metrów. Plaga pożarów także w lasach. Od początku roku wybuchło ich ponad 3,5 tysiąca, czyli tyle samo, ile w całym roku 2017. Powodem jest susza i na razie nie widać szans na poprawę sytuacji, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski. Teraz, żeby poprawić sytuację hydrologiczną, trzeba by było odbudować stany wód gruntowych, które są bardzo niskie. I takiego deszczu przydałoby się około 3 tygodni, miesiąca, stałego, codziennego, po około 10-15 mm, to dopiero wtedy sytuacja by się poprawiła. Najgorsza sytuacja jest w Śląskiem, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i Świętokrzyskiem. Rolnicy już informują, że będą problemy z uprawami, między innymi truskawek. Straty Skarbu Państwa to ponad 80 milionów złotych. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 24 osoby związane z 2 spółkami działającymi na terenie Śląska, a podejrzewanymi m.in. o wyłudzanie VAT-u. To były działania na terenie 4 województw, także małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, informuje rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Tutaj mówimy o 18 osobach zatrzymanych do jednej sprawy oraz 6 kolejnych do drugiej sprawy. Wszczęcie śledztwa w jednej sprawie umożliwiło wstrzymanie zwrotu podatku VAT na kwotę 15 milionów złotych, a w drugiej zabezpieczono mienie już w wysokości 19,5 miliona złotych. W tej sprawie podejrzanych jest już w sumie ponad 50 osób, które łącznie usłyszały 177 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Od kilku do nawet kilkunastu godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Drodze numer 5. W nocy na obwodnicy Szubina w Kujawsko-Pomorskim doszło do wypadku z udziałem 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła toksyczną substancję. Doszło do rozszczelnienia, a groźne chemikalia wylały się. O sytuacji mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Na miejscu obecnie jest 17 zastępów, 60 strażaków. Trwa przepompowywanie substancji do samochodów zastępczych. Także odcinek drogi krajowej nr 5 na wysokości obwodnicy Szubina jest na chwilę obecną całkowicie wyłączony z użytkowania. Autocysterną było przewożone około 24 metrów sześciennych tej substancji. To jest diizocyanian toluenu. Ta substancja jest bardzo toksyczna. Spora część wyciekła do gruntu pobliskiego, także na pewno będzie w tym zakresie wydana decyzja Inspektoratu Ochrony Środowiska i ten grunt będzie musiał być zrekultywowany. Strażacy wyznaczyli strefę zagrożenia. Nie było konieczności ewakuacji mieszkających w okolicy Łódź. 9:05 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Po emocjach w grupie spadkowej do gry wracają piłkarze walczący w Ekstraklasie o najwyższe lokaty i cele, w tym europejskie puchary. By myśleć o Europie, Zagłębie Lubin musi pokonać Jagiellonię Białystok. Maciej Dąbrowski, Zagłębia, i z dobrej myśli. Na pewno musimy zagrać swoje, bo jak gramy swoją piłkę, to na pewno jesteśmy groźni, choćby pokazały to ostatnie kilkanaście meczy, bo na 10 spotkań zrobiliśmy chyba 23 punkty, bodajże dwa remisy i jedną tylko porażkę, dwa słabsze mecze, dwie dyspozycje słabsze i teraz już będzie tylko lepiej. Mecz Zagłębia z Jagą o 18:00, o 20:30 Piast Gliwice, który wygrał 6 ostatnich meczów u siebie i traci tylko 4 punkty do prowadzącego duetu Lechia Gdańsk-Legia Warszawa, podejmie Krakowie. Nie tylko piłka, ale i ściganie. Dzisiaj motocykle w trzeciej rundzie Ekstraligi odpalą Żużlowcy. O 18:00 w Częstochowie Włókniarz odjedzie z motorem Lublin, a w Zielonej Górze o 20:30 Faluba sprawdzi formę GKM-u Grudziądz. W koszykówce za oceanem w NBA trwa zażarta walka o półfinał konferencji zachodniej. San Antonio Spurs pokonali 120-103 Denver Nuggets i o awansie zadecyduje 7 mecz. Zwycięzca zagra z Portland Trail Blazers. To teraz garść zaproszeń na wydarzenia nadchodzącego weekendu, choćby na AMP Football Ekstraklasę. Piłkarze po amputacjach zaczynają walkę o Mistrzostwo Polski, o czym informuje Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia AMP Football Polska. 5. sezon, rozwijamy się cały czas. W tym roku doszedł 5. klub, Miedziowi Polkowice. Doszła też Legia Warszawa, więc no, mamy dużą markę w naszej lidze. Zapraszamy na Stadion Miejski w Płońsku. W sobotę od 11:00 zaczynamy i gramy aż do wieczora. W niedzielę już od 8:00 rano cały czas się będą toczyć mecze. Wiem, że kibice Legii tutaj jadący do Gdańska po drodze chcą zahaczyć właśnie o Płoński, dopingować swoją nową drużynę, sekcję amfutbolową. Zapraszamy też wszystkich z Płocka, z Płońska i z okolicy. To nie koniec zaproszeń, bo do Warszawy nadciągają drużyny piłkarskie na 10. Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka. O rywalizacji opowiada Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Jest to jednodniowy turniej, 52 drużyny z całej Polski, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozgrywamy to jednocześnie na 6 boiskach. Będzie mnóstwo emocji i szeroki przekrój i wiekowy, i będą też dziewczyny, chłopaki. No, myślę, że bardzo fajny, mega turniej. 27 kwietnia Osir Bemowo na Obrońców Tobruku. Zapraszamy serdecznie. Dodam, że najlepsi zawodnicy otrzymają powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata, które w lipcu odbędą się w Warszawie. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Letnia pogoda dziś w całym kraju od rana do wieczora. Bardzo dużo słońca, tylko chwilami może się chmurzyć i tylko na krańcach zachodnich oraz wschodnich przelotne opady deszczu, możliwe też burze. A na termometrach na południu i na zachodzie nawet 28 stopni, w pozostałych regionach 25-27, nieco chłodniej w Zakopanem 22-24. W weekend zmiana pogody, w niedzielę maksymalnie 16 stopni i deszcze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs trwa. Zapraszamy do słuchania i do wzięcia udziału. Rozwiązanie dziś o 17:35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na elektronie... Nie, elektro co? Electronic Show, tak, jest sprzętu elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przysiągam, a technologia tylko dla człowieka? Ależ ty jesteś taki ludzki. A gaj się. MediaMarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Vacuum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda.

Dobrze jest. No, ciekawe, panowie, dobrze jest? Zależy komu. Tak. Ale tutaj pan Paweł Rochowicz chciał nawiązać do tej Afryki pod kątem gospodarczym, prawda? No bo jednak ten program winien i ma to program o gospodarce luźno traktowanej, ale jednak mimo wszystko. Ale chciałby pan, żebym nie mówił o ropie z Nigerii na przykład, czy o biznesie turystycznym w RPA. O ropie za chwilę powiemy. Ale tutaj w tej audycji często wspominamy stary humor, taki z czasów minionych. Kiedyś opowiadano za czasów jeszcze PRL-u dowcip o polskiej gospodarce i Saharze. Mhm. Mianowicie, że gdyby ówczesną, bardzo niewydolną polską gospodarkę przenieść na Saharę, to wkrótce zabrakłoby piasku. I nie byłoby burz piaskowych, które do nas docierały. Kilka dni temu, no tak, no tak. Ale proszę państwa, panowie, sprawdziłem sobie w takiej specjalnej aplikacji pogodowej w moim osobistym smartfonie i proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj temperatury w Polsce będą naprawdę takie same jak w Egipcie. No, są takie rzeczy. No, skoro mamy burze piaskowe, to właśnie skąd one przyszły, tak? Czyli stamtąd przyszły. No to i temperatura taka przyszła. Nie, to nie, ale wiecie, że ja zauważyłem inną prawidłowość. Mam syna w Londynie, którego pogoda wyprzedza o kilka dni, 4 dni w Polsce. Więc za 4 dni w Polsce będzie lało. I to też o tym słyszałem. Niestety przed majówką to nie jest dobra informacja. Bo tam już leje. Winien i ma to program o gospodarce, jak już wspomniałem. Subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń ekonomicznych mijającego tygodnia. Cofamy się więc do poniedziałku, a tam lanie wody. A propos wody. Bo to świąteczny lany poniedziałek. I o czym tu wspomnieć? Otóż prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował, że jego kraj nie przedłuży zgody na nabywanie irańskiej ropy przez importerów bez amerykańskich sankcji. Obecna zgoda dla 8 krajów, w tym Chin i Turcji, wygasa już 2 maja. No a my już mamy fajne ceny na stacjach benzynowych, fajne, czyli no zbyt wysokie moim zdaniem. Długo weekendowe takie, prawda? No jak cała Polska rusza wtedy gdzieś na majówkę, najczęściej samochodem, no to tak jest. Znaczy to nie tylko tak jest, bo to rzeczywiście po pierwsze trochę na tym świecie te ceny przez właśnie ciśnienie Ormus, przez te sankcje i przez inne tam zabiegi polityczne, wyłącznie polityczne, nie ekonomiczne, niestety trochę ropa drożeje. No i teraz... No to trzeba byłoby wspomnieć o Wenezueli też przede wszystkim, prawda? No Wenezuela, tak. W Wenezueli nie ma benzyny. Kraj o największych zasobach ropy na świecie, czy porównywalnych... I są braki? Nie ma benzyny. Na stacjach benzynowych nie ma benzyny. Ja w Iranie... To jest taka propos tego, co mówiłeś o gospodarce socjalistycznej, bo to ta PRL-owska, to tam PRL-owska. Chodzi o socjalistyczną. W Iranie też widziałem kolejki po benzynę, zresztą tam była przynajmniej kilka lat temu benzyna na kartki. Tak, to nie była taka benzyna, takie kartki wycinane, jak u nas kiedyś były w latach 80., jak ktoś pamięta, tylko całkiem nowoczesna, taka karta chipowa, prawda? W przeliczeniu to ta benzyna na kartki kosztowała mniej więcej 20 groszy. Oczywiście można było kupować na stacjach benzynowych tak zwanych komercyjnych, jak u nas też były sklepy komercyjne z lepszą szynką, tak? Po powiedzmy 80 groszy, a obcokrajowiec jak wjeżdżał do Iranu, to na granicy mógł sobie wykupić też taką kartę paliwową, gdzie całe złoty 20 kosztował litr benzyny. No pytanie tylko, jaka była pojemność tej karty, prawda? No bo... Nie, to tam dowolnie można było sobie kupić. Aha. Ileś tam trzeba było sobie nabić po prostu na tę kartę. No w każdym razie, oczywiście to wszystko tanie, ale większość Irańczyków stała w kolejkach po benzynę. Tak. I to jest też kraj, który na ropie leży. To dziwne. No to teraz wracamy do kraju. W marcu Polacy kupili o 3,1% więcej towarów niż rok wcześniej. Wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Konsumpcja co prawda ciągle rośnie, choć wyraźnie wolniej niż na przykład w lutym. To negatywne zaskoczenie. Ekonomiści bowiem spodziewali się hamowania sprzedaży, ale w mniejszym stopniu. Prognozowali wzrost na poziomie 3,9%. Mimo spowolnienia w sprzedaży, trzeba wciąż to podkreślać, że jest ta konsumpcja motorem całej naszej gospodarki. Zdecydowanie jest motorem gospodarki takim absolutnie najważniejszym, bo no inwestycje nie... No właśnie niektórzy narzekają, że to wcale nie jest tak dobrze, że ta konsumpcja jest takim motorem napędowym naszej gospodarki. Bardzo nie, bo to jest najbardziej nietrwały czynnik wzrostu. Bardzo szybko można poruszyć konsumpcję i poruszyć w związku z tym wzrost PKB i równie szybko ona może wygasnąć. No i w tej chwili, jak rząd jeszcze uruchomi dodatkowe środki, tam nie wiem, to 13 emerytura, czy no, nie 13, no, ale ta dodatkowa emerytura. 13 emerytura w maju. W maju, to będzie znowu taki impuls konsumpcyjny. Ale to jest jednorazowe świadczenie. To jest jednorazowe. I nie wiadomo, czy będzie następne. Ja tu powiem może bardziej trywialnie, to jest słabe. To będzie przejedzenie. O, można jakieś wypracowane dobra zainwestować, zakumulować, a można też po prostu przejeść. Co doświadczenia z czasów mojego dzieciństwa potwierdzają, kiedy to też była bardzo konsumpcja duża, to nic porównując z dzisiejszą, w 70-tych latach. Na kredyt. Ale w 70-tych latach to było co innego, bo oczywiście, wtedy była, później w 80-tych jeszcze gorzej. Jak była duża inflacja, to trzeba było te pieniądze wydać w pierwszym tygodniu po tym, jak się je otrzymało, ponieważ już były troszkę znacznie mniej warte. Wtedy 70-tych do kraju napłynęły jakieś tam pieniądze, oczywiście pożyczone, które zostały przejedzone w znacznej mierze. I to był ten czas, kiedy jak się kupowało samochód i wyjeżdżało się z salonu tym samochodem, to on już wtedy kosztował więcej niż... I to kilka razy więcej. Ale nie kupowało się samochodu, tylko się dostawało samochód na talon. To co mówił kolega, że właśnie był talon na balon i się dostawało i już. A że się płaciła, było on oczywiście wielokrotnie. To nie tak jak teraz, a to znaczy lepiej było, nie? Bo teraz to się wyjeżdża z salonu i od razu jest 30%. Jesteśmy tańszy. W plecy. No tak, a wtedy był 3 razy odwrotnie. Dłuższy. To prawda. I te giełdy. Tylko, że się nie dostawało niestety. Nie wiem, gdzie kto dostawał te samochody. No trzeba było się zapisać do organizacji. O, chyba, że tak. Nie, ale można było wygrać taki talon. Pamiętam, mój ojciec w zakładzie pracy wygrał talon na kolorowy telewizor. Tak? Wylosowany został jakoś. Tak. No to zawsze trzeba mieć szczęście. No ale wracając do tej konsumpcji, panowie, to dlaczego ona troszkę spadła w marcu? Ponieważ była wysoka wcześniej, to wszystko jest wysoka w lutym. Kwestią bazy. Drzewa nie rosną do nieba i jeżeli nie mają zasilania takiego bezpośredniego, to szczególnie jeśli startują z wysokiej bazy, a ponieważ był ten szybki wzrost, no to ta baza jest wysoka, to w końcu to się wyczerpie, bo nie będzie zasilania zewnętrznego. Trudno mi powiedzieć, może to jest jeszcze kwestia innego umiejscowienia świąt wielkanocnych. No właśnie, bo tu kalendarz też może grać rolę, tak, prawda? Tak, w tym roku były dość późno. No tak. Strach się bać, panowie. Ta demokracja to piękny stan, bo w niej się każdy czuje jak pan, bo w niej się każdy. No i blady strach padł na przedsiębiorców, ale okazuje się, że zupełnie niepotrzebnie, bo rząd rezygnuje z wprowadzenia testu przedsiębiorcy. Poinformowała o tym minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pomysł forsowało Ministerstwo Finansów. Miała to być broń fiskusa przeciwko tym, którzy zakładając działalność gospodarczą uciekają przed wyższymi podatkami. Test miałby pozwolić określić, kto jest rzeczywiście przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Po analizach i dyskusji rząd zrezygnował z budzącego ogromne emocje projektu, tłumaczy minister Emilewicz. Takie jest postanowienie Rady Ministrów wczorajsze. Jednocześnie mamy wypracować na Radzie Dialogu Społecznego zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa, bo też zdajemy sobie sprawę, że kreatywny gen przedsiębiorcy polskiego czasami sprawia, że to samozatrudnienie jest pokusą. Podobało mi się to sformułowanie kreatywny gen. A bo właśnie, bo to nie koniec. Minister Emilewicz dodaje, że zamiast testu przedsiębiorcy rząd zdecydował się na negocjacje z pracodawcami i związkowcami, żeby uszczelnić system opierając się na istniejących przepisach. Oj. No to ja mogę powiedzieć tak, no trochę sprzeczne sygnały z rządu nadchodzą, bo owszem, przed chwilą słyszeliśmy panią minister, ale równocześnie słyszę, że nie będzie takiej nazwy test przedsiębiorcy, ale będą inne skoordynowane działania, oczywiście skonsultowane z Radą Dialogu Społecznego, z innymi ministrami. Ale opierające się na istniejących przepisach. Nowych przepisów. No miejmy nadzieję, bo na razie jest tak, że istniejące przepisy wcale nie przewidują, że jak ktoś jest przedsiębiorcą i wystawia fakturę tylko jednemu podmiotowi, to od razu to oznacza, że powinien zwinąć to przedsiębiorstwo i się tam zatrudni. Wcale nie. No to prawda. Definicja działalności gospodarczej jest zupełnie inna i wystawianie takiej jednej faktury wcale nie musi oznaczać. Ja mogę podać przykład. Znam osobiście wizażystkę, która pięknie maluje ludzi w różnych celach, czasami do ślubu, czasami na chrzciny, ale też wiąże się z wytwórnią filmową, która potrzebuje ją na planie, żeby artystów malować. I ona musi być pełni dyspozycyjna przez kilka tygodni. I to wtedy są malowani artyści? Przez kilka tygodni całej pracy nad filmem, czy jakimś teledyskiem, czy coś, no prawda? I ona nie może pracować dla nikogo innego. Mhm. Ale czy to już jest zatrudnienie? A wcale nie, bo jak pada ostatni klaps na planie, no to wtedy ona stamtąd idzie i nawiązuje kontakt z kimś innym. I oczywiście jest przedsiębiorcą, prawda? Podobnie informatycy. Do nas, do Trójki, bo myśmy o tym problemie rozmawiali bodajże w magazynie BWP w środę. Zadzwonił słuchacz i mówi, że on na przykład, on jest przedsiębiorcą i wystawia fakturę raz na 3 miesiące. I to temu samemu kontrahentowi. Nie, no w ogóle panu się podobało, a mnie przeraziło to kreatywny gen polskiego przedsiębiorcy. Jeżeli tak podchodzi minister polskiego rządu, czyli generalnie rzecz biorąc mówi, pomysłowość polskich przedsiębiorców, tych złodziei jest tak niewyobrażalna, że strach. Nie, panie Kazimierzu. A co to była ta sugestia? Kreatywny gen polskiego przedsiębiorcy. Dlaczego trzeba go kontrolować? Proszę nie deprecjonować słowa kreatywny. No właśnie, kreatywny w tym kontekście jest dla mnie jednoznaczne. A przecież z tego byliśmy dumni, że Polska jest najbardziej, ma najbardziej przedsiębiorcze społeczeństwo, że zakładamy te firmy, że mamy bardzo duże właśnie samozatrudnienie, które było sposobem też na to. No dobrze. Poza wszystkim, czy ci ludzie nie płacą podatków, przepraszam? Płacą. Właśnie. I na razie jakieś tylko dochody z tego troszkę, są. Troszkę niższe, prawda? Bo o czym my tu mówimy? My mówimy o pieniądzach i zdaje się, że chodzi tutaj o ponad 1,2 mld złotych, które można byłoby pozyskać do budżetu, gdyby to samozatrudnienie było prawdziwe. O. No a teraz rachunek ciągniony. Co to znaczy prawdziwe? Kto będzie orzekał, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe? I tu jest problem. A jeżeli to zlikwidujemy, powiedzmy, każemy się tym ludziom zatrudnić, prawda? Wzrosną koszty tych, którzy ich zatrudnią. Te firmy staną się mniej efektywne. Czy w rezultacie to warta skórka wyprawki? Znaczy ktoś mówi, że rząd obliczył z właściwą sobie precyzją, że to będzie 1,2 mld. Dobrze, że nie 1,2 mld, 164 367 zł i 24 grosze. Bo tak niekiedy też oblicza. A może się okazać, że z tego będą straty. I straty społeczne, i straty finansowe. Bo ja rozumiem, że pani Ministerstwo Finansów dostało prykaz na sfinansowanie różnych wypłat. Potrzeba tyle i tyle pieniędzy. No musicie dociskać. Panowie. Czy to sobie nazwiemy testem przedsiębiorcy, czy innym dojeniem przedsiębiorców, to jest zupełnie co innego. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że temat był niezwykle emocjonujący. niezwykle, no jakby to powiedzieć, kontrowersyjny i rząd się wycofał. Proszę. Nie wycofał się. Wycofał się z nazwy, która niefortunnie padła gdzieś tam. Natomiast z całą pewnością to nie minister Emilewicz będzie realizowała ten projekt, tylko Ministerstwo Finansów ze swoją armią urzędników. Zdaje się, że Rzeczpospolita coś ma na ten temat do powiedzenia. Dzisiaj rzeczywiście o tym piszemy, ale też uwzględniamy te sprzeczne sygnały z rządu płynące, że no niby nie będzie testu, a jednak może on będzie, tylko skonsultowany odpowiednio. No, znaczy nikt... Znaczy, nie będzie się nazywał, bo to może nie, tak nie będzie. Nazwa się nie przyjęła. Nazwa się zdecydowanie nie przyjęła. No cóż, o czym można mówić pod koniec kwietnia? Na chwilę przed długim, długim weekendem. O podatkach, o suszy. Nie, nie tylko o majówce można mówić. Właśnie można mówić o podatkach. Majówka zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy pewnie już myślami są w pięknych okolicznościach przyrody. Jednak te myśli może zmącić jedna jakże ważna sprawa. 30 kwietnia to nie tylko początek długiego weekendu. To koniec odwlekania momentu, w którym w końcu to zrobimy. Teraz już musimy, i to koniecznie, wypełnić PIT. W tym roku sprawa została znacznie uproszczona, bo urzędy skarbowe same wypełniły nasze PIT-y. Wystarczy się tylko zalogować i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. To takie proste. Do zalogowania wystarczą tylko... Należy przygotować swoje dane, czyli PESEL, kwotę przychodu, którą wskazuje się w PIT-ie za 2017 rok, kwotę przychodu za 2018, która się znajduje w informacji od płatnika, na przykład pracodawcy, w PIT-ie 11. No i właśnie, co zrobić, jak któregoś z tych dokumentów nie mamy? Tak, może się tak zdarzyć. Anna Szczepańska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej. Podatnik może złożyć zeznanie w formie papierowej, bądź zgłosić się do Urzędu Skarbowego celem uzyskania kopii odpowiednich deklaracji podatkowych. Po ich uzyskaniu będzie mógł rozliczyć się przez Twój e-PIT. Ale są wśród nas też tacy, którzy żyją według zasady jest ryzyko, jest zabawa. Skoro urząd wypełnił, to na pewno wszystko się zgadza. Ale co jeśli okaże się, że trzeba zapłacić podatek? Jeśli podatnik nie zaloguje się na portalu podatkowym do 30 kwietnia, wówczas przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku Urząd Skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na dokonanie zapłaty. Dopiero od tej daty naliczone będą odsetki. No i jeszcze jedna sprawa na koniec, która nurtuje wiele osób. Często spotykanym pytaniem jest, czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest obowiązkowe. Nie, nie jest obowiązkowe, ale bardzo zachęcamy, bo to ułatwia rozliczenie podatkowe. APIT 37 przez usługę EPIT, na przykład na Mazowszu, rozliczyło już ponad 500 000 podatników, a o nowy system wypełniania PIT-ów pytała oczywiście Gabriela Darmetko. Panowie, nie trzeba sprawdzać, czy mamy zapłacić podatek, czy zostanie nam on zwrócony. O to wszystko zadba fiskus. Chciałbym się powiedzieć nareszcie. No właśnie. No bo to jest... Po pierwsze, podatek PIT jest demonizowany. Tak samo jeśli chodzi o wpływy, które do niego płyną z budżetu, to nie jest najważniejszy podatek, wcale nie jest najważniejszy, mało ważny, i demonizowany przez to, że właśnie obywatel staje przed majestatem państwa i jak nie złoży, to państwo mu nie wiadomo, co zrobi. Ale ja sobie przypominam lata 90. Kiedy został wprowadzony ten obowiązek? Pierwszy sezon rozliczeń to był za rok 92, czyli w kwietniu 93. Tak, ja byłem wtedy stosunkowo młodym człowiekiem i musiałem się rozliczać. Ja pamiętam, że miałem takie wrażenie, jejku, jak ja się nie rozliczę, pójdę do więzienia. No tak, no to jest właśnie absurdalna sytuacja. I nareszcie rzeczywiście państwo wychodzi z tego absurdu, bo to mówię, ani nie jest to tak bardzo ważny podatek, ale przede wszystkim stawianie tego biednego obywatela, nie wiem, emeryta, który, no to już w ogóle naliczanie, to, że emeryt musiał składać, to w ogóle już jest niepojęte, stawianie go przed tym majestatem państwa i grożenie mu właśnie więzieniem, no to jest chore. Więc na szczęście to już mamy za nami, to jest pierwszy krok do tego, o czym ja marzę, czyli kiedy podatek bezpośredni czyli opodatkowanie pracy tego typu, bo to zdrowotne to jest co innego, zostanie po prostu zlikwidowane. No wszystkie i cały Kazimierz Krupan zawsze oczywiście, ma jakieś pomysły, że coś trzeba zlikwidować. Jak nie Radę Polityki Pieniężnej? Radę Polityki Pieniężnej zawsze, to od zawsze pamiętam, od momentu, kiedy została powołana, wiedziałem, że trzeba ją zlikwidować, bo to jest nieporozumienie i tylko dużo szkód wyrządziła i kosztów przysparza, więc trzeba ją zlikwidować. Ale teraz tak, bo oczywiście pozbywam się takiego stałego strumienia, ale zobaczcie państwo, nie ma takiego PIT-u, takiego podatku bezpośredniego. Ale na przykład jeden sobie idzie i kupuje samochód luksusowy i płaci 50% podatku. I jest tyle pieniędzy do budżetu. A bułkę opodatkowujemy podatkiem 2%. Albo 0%. I możemy sobie ten redystrybuować ten przychód jak chcemy. A tutaj to są tylko same koszty. Póki co na razie jeszcze ten podatek jest. I to rozliczenie rzeczywiście podatnikom sprzyja. To też jest efekt pewnych inwestycji w infrastrukturę, bo łatwo było skonstruować już takiego PIT-a automatycznego, gdy całkowicie zelektronizowano rozliczenia między podatnikami a fiskusem. 10-20 lat temu, które nie miały rozwiniętego systemu elektronicznego, a robiły widocznie, to za obywatela. Widocznie trochę innymi torami tam biegło myślenie ministrów finansów. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że lepiej sprawdzić to, co tam fiskus przygotował, bo mimo tej automatyki, która rzeczywiście jest korzystna, nowoczesna, to mogą się zdarzyć tam jednak pomyłki. A już szczególnie, jeśli ktoś, powiedzmy, miał kilku pracodawców czy kilku zleceniodawców, to tam różne rzeczy mogły być z przeliczeniem tego, ale najważniejsze, jeśli korzysta z ulg rozmaitych. No bo to nie zawsze fiskus z automatu uwzględni. No i warto jeszcze pamiętać o tym 1%. Tu możemy też oczywiście zadecydować. Oczywiście, tak. Tam jest taki domyślny 1%, to znaczy w tym rozliczeniu EPIT biorą pod uwagę to, na kogo przeznaczyliśmy w ubiegłym roku. Tak. Ale jeżeli chcemy wesprzeć inną organizację, zawsze można to zmienić. I tutaj rzeczywiście pierwszy raz, rzeczywiście od 93 roku, możemy nie robić nic. Wtedy zostanie to uznane, proszę państwa, podkreślmy to, że z dniem 30 kwietnia to roczne zeznanie zostanie złożone. No i jeżeli komuś się należy zwrot podatku, bo też tak może być, no to od tego momentu biegnie 45-dniowy termin, jeżeli zrobimy to wcześniej. I tu jest troszkę inaczej niż było do tej pory również, bo jeśli mieliśmy zapłacić ten podatek, to musieliśmy go zapłacić do końca kwietnia. Tak. A teraz nie musimy płacić do końca kwietnia, bo nie zaglądając nam w ogóle nie wiemy, że musimy dopłacić. Urząd nas poinformuje, jeżeli mamy dopłaty, to poinformuje nas do końca maja. Tu jest jeszcze jedna sprawa, nie tyle z dopłatą, co ze zwrotem. Jeżeli ktoś wybiera elektroniczny sposób rozliczenia, czy to przez ten system EPIT, czy w inny, bo tam jeszcze wcześniej były e-deklaracje, są też dostępne na rynku takie płyty z rozliczeniem elektronicznym, czy z różnych stron internetowych. W każdym razie elektroniczna forma jest preferowana w ten sposób, że jak komuś się należą pieniądze do zwrotu, to za rozliczenie elektroniczne on dostanie je w ciągu 45 dni. Natomiast jeżeli składa rozliczenie tradycyjne papierowe, termin wynosi 3 miesiące. Albo i dłużej. Ale nie macie panowie wrażenia, że wprowadziliśmy sobie kozę, teraz ją wyprowadzamy i wszyscy się cieszymy. Wow, jak mamy pusto, kozy nie ma, już nam nie przeszkadza. Nie, ale panie Kazimierzu, czy nie mogło... Dla mnie najważniejsza jest zmiana ta jakościowa, mentalna. Ale przez pewien czas ta koza była potrzebna, Wcale nie była potrzebna, nigdy nie była potrzebna. Oczywiście, że nie była potrzebna. Są inne, znacznie prostsze i mniej kosztowne sposoby. Tak jak pan Paweł powiedział bardzo słusznie, dopiero jak wprowadziliśmy komputery do tego wszystkiego rozliczenia, ponieśliśmy koszty, to dopiero jesteśmy do tego przygotowani. A tak nie musielibyśmy tego robić. No było parę firm, które zarobiło na informatyzacji fiskusa. Jeszcze, informatyzacja administracji państwowej to rzecz nieuchronna, więc nie można mówić, że niepotrzebnie ponieśliśmy koszty. Ale do rozliczania tego systemu i do tej kwalifikacji, zauważcie właśnie, wcześniej rozmawialiśmy o tym teście przedsiębiorcy, tak? Czy on będzie, czy nie będzie. Się zastanawiali, czy ktoś... jest prawdziwym przedsiębiorcą, czy jest nieprawdziwym przedsiębiorcą. I jedna rzecz, i przy okazji tej likwidacji PIT-u, czy tej braku rozliczenia, jedna z rzeczy jest fundamentalna i chciałbym, żeby się ona rozprzestrzeniła na każdą dziedzinę naszej gospodarki. Czyli nieprzeciwstawianie obywatelowi, podatnikowi państwa, jego majestatu. Państwo jest służebne wobec obywatela i to powinno być w każdej dziedzinie. I tutaj rzeczywiście przy tych samych ułomnościach, bo ja oczywiście mówię, jestem za tym, żeby ten PIT zlikwidować i tak dalej, ale no jest, póki co jest, wydawałoby się prostszy do ściągnięcia, ale nie ma tego całego aparatu represji naprzeciwko tego, tak jak pan mówi, że pan się bał, że pójdzie do więzienia. A teraz państwo mówi, okej, masz tak, chcesz nanieść jakieś uwagi, czyli rozmawia z obywatelem. To jest powrót do normalności. No, ja nie wiem, czy to zawsze tak jest. Tu pan Kazimierz idealizuje trochę sytuację. Znam wielu przedsiębiorców, którzy są w zupełnie innej sytuacji. Tam nie ma przyjaźni. Przedsiębiorstwo jest zupełnie co innego. Proszę państwa, padło kilka prostych prawd. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi, jak balsam, wypełnia poprzeki. Przenosi w całkiem inny świat. W piosence kilka prostych prawd. No to wracajmy do naszych ekonomicznych i gospodarczych tematów, bo w tym tygodniu rząd zajął się wieloletnim planem finansowym państwa na lata 2019-2022. Zaraz wyjaśnimy, co to takiego. No, W prostych słowach to taki biznesplan dla całego państwa. Jest podstawą do tworzenia budżetu, ale też rodzajem sprawozdania dla Brukseli, wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Już za kilka miesięcy rozpoczną się bardzo poważnie prace nad tworzeniem budżetu. Ten wieloletni plan finansowy nadaje pewne kierunki. On też wskazuje na to, jak w najbliższych latach będzie się rozwijać nasz kraj, na przykład jaką mamy szansę, jeśli chodzi o wzrost PKB, jakiego możemy spodziewać się deficytu. On też pokazuje te wskaźniki makroekonomiczne. No i mamy... Będzie plan na 100 lat, na 200 nie, lat, na 1000 100? Lat, na milion lat, śpiewał zespół Republika kiedyś. O, nie znalazłem tej piosenki. Obśmiewając centralne planowanie. Nie, no, ale my sobie tutaj tak żartujemy, ale to jest bardzo ważny dokument przecież. Nie, jakieś założenia... Jak pan powie, panie Kazimierze, że to trzeba zlikwidować, to... Nie. Jakieś założenia trzeba robić, chociaż powiem, powołując się na klasyka, że prognozowanie jest rzeczą bardzo trudną, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. Więc oczywiście jakieś założenia trzeba robić, co nie znaczy, że te założenia się sprawdzą, bo jest zbyt dużo białych łabędzi, czarnych łabędzi, których skutków wystąpienia nie znamy. No, rozbawiło mnie, jak pan mówił, pan rzecznik. Tak, że będziemy wiedzieli, jak się będzie kraj rozwijać po tym dokumencie. No nie będziemy wiedzieli, jak się będzie rozwijać. Będziemy prognozowali, jak się będzie rozwijał. I to rzeczywiście te prognozy są niezbędne do planowania innych rzeczy. Tylko, że jak wiadomo, wprowadzenie fałszywych założeń na początku zawsze da fałszywy wynik na końcu. W związku z tym, a nawet jeżeli wprowadzimy właściwe dane i prawdziwe dane na początku, a później wystąpi czynnik nieoczekiwany, nie wzięty pod uwagę, nie ma takiej możliwości, żeby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, to ten wynik na końcu będzie inny. Prognozowanie jest ważne, niezbędne do tego, żeby pewne rzeczy zaplanować, ale trzeba pamiętać o takim przysłowiu, że planuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie, ale bądź przygotowany na to, że szlak cię trafi w każdej chwili. No i skąd pan wie, że taka mądrość nie trafia do naszych planistów? Mam nadzieję, że trafia. Będę się czuł bardziej zaopiekowany i bezpieczny. No to ja może tutaj opowiem anegdotę o takim też planowaniu w skali no trochę mniejszej, to w skali no powiedzmy kilkudziesięcioosobowej firmy. Otóż niedawno rozmawiałem z szefem dużej kancelarii prawniczej, dochodowej, rzeczywiście takiej należącej do czołówki, która przez pewien czas była w aliansie z wielką międzynarodową siecią. W czasie, jak była w tym mariażu, to z centrali gdzieś tam za oceanem płynęły takie wytyczne, żeby robić plany na 5 lat, 10 lat, a nawet 20 lat. Oni się z tego tutaj podśmiewali, no jak można u nas robić plany na 20 lat? Czy ma pan na myśli takie 5-latki, 10-latki? To mi się kojarzy tak, właśnie. Tak. Jemu się też tak właśnie skojarzyło, jak to, kurczę, no wracamy do centralnego planowania. No więc tak na odczepnego tam dali jakąś prognozę wzrostu, o ile im tu rynek wzrośnie i co mniej więcej zrobią. No i powiedział, że tak, no, plany takie, jak chodzi o wzrost, to mniej więcej się sprawdziły, natomiast plany tego, na czym się będzie zarabiało, to kompletnie okazały się zupełną fikcją. Więc z tego można się śmiać, ale częściowo przynajmniej to jakoś tam, przyznał, tak to zdyscyplinowało ich jakby w planowaniu nie tyle na tego, co będzie za 10 lat, co raczej tego, co będzie za 10 miesięcy. No ale panowie, bo to jest tak, my tak trochę szydzimy sobie z tego planowania, ale słyszałem też takie opinie ekonomistów, że co nas między innymi odróżnia, co odróżnia gospodarkę na przykład chińską od naszej, polskiej czy w ogóle europejskiej, bo tam na przykład w Chinach to jest właśnie planowanie na 10 lat. I tu można naprawdę bardzo... Sprawdza im się. Ale ono jest takie, jego wartość jest taka sama, jak tego, z którego się podśpiewamy, no. Bo oczywiście można, nie wiem, grozić śmiercią i tam pewnie tak jest, jak się nie wykona planów. No może już teraz nie, ale pewnie gdzieś tam to występuje. A można do tego podchodzić z humorem. Nie, to trochę niżej trzeba zejść na mapie. Tam to na pewno. My nie podśpiewamy się z planowania. Śmiejemy się z tego, że tak niezwykle poważnie traktujemy pewne plany, że tam na przykład właśnie ten budżet tam do 36 groszy z dokładnością do grosza. Czyli to pewne takie założenia, które są nierealne i podatne właśnie na takie żarty. Ale generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że no bez takiego strategicznego planowania, czy strategicznego zabezpieczenia strumieni przychodów właśnie chociażby, no nie może funkcjonować ani żaden człowiek, ani żadne przedsiębiorstwo, ani żaden kraj. Choć jak w tym przykładzie, co powiedziałem, planowanie strumieni przychodów okazało się kompletnym niewypałem, bo okazało się, że ustawodawca u nas, akurat kancelaria prawnicza żyje trochę z tego, co ustawodawca wyprodukuje. Ustawodawca wyprodukował nie to, czego się spodziewali, i zarabiali na czymś innym, powiedzmy. Rok temu wielu prawników zarobiło sporo na wdrażaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, bo wiązało się z tym mnóstwo obowiązków dla firm, prawda? Na czym będą zarabiali za rok, kto wie. I jeszcze z niezrozumienia, bo jak weszło RODO, bo RODO pan mówi, to takie przerażenie, nawet wśród prawników, którzy troszkę mniej mają z tym do czynienia, to zaczęło mówić, że w ogóle filmów nie można kręcić, tak jak ja bym pana teraz komórką nakręcił, to nie. Ale ja się zgadzam. Proszę bardzo. Panowie, no i tym sposobem doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień muszę zmartwić, mam nadzieję, że zmartwimy tym naszych słuchaczy, że programu Winien i Ma nie będzie. Niech sobie odpoczną. Będzie defilada wtedy. Tylko, żeby była fajna pogoda. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz, Kazimierz Krupa, Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Miłego weekendu. Do usłyszenia. Miłego weekendu i całej majówki. Do widzenia. Lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Że pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znać. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.